موضوع الدرس في ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں ولادت حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان تین چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں، کہ آپ ہاتھیوں والے بادشاہ کی ہلاکت کے سال میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور سوموار کے عین صبح صادق کے وقت میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد آپ کا نام نامی جو ہے وہ محمد ہے، جب بھی نام لوں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، یعنی زمینوں میں نام محمد رکھا گیا اور آسمانوں میں نام احمد رکھا گیا. عبد المطلب کو جب کعبہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے اور آ کے طواف کیا، دعا مانگی اور گھر گئے، تو اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ مکے میں ایک راہب تھا، ایک کاہن تھا، جو پہاڑوں میں رہتا تھا اور کبھی نیچے نہیں آتا تھا. عبد المطلب نے دیکھا کہ وہ بڑا حیران پریشان ہو کے گلیوں میں پھر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ هل ولد مولود اللیلہ، آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے گھر میں بچہ ہوا ہے. اور آیا اور عبد المطلب کو ملا تو عبد المطلب نے بڑا اکرام کیا، چونکہ وہ لوگ تو کاہنوں کو ماننے والے لوگ تھے. خود نے کہا حضرت آپ کیسے آج پہاڑوں سے اتر آئے؟ انہوں نے کہا یہ باتیں چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ کوئی آج رات بچہ آپ کے خاندان میں پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا بچہ. انہوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے میں غلط نہیں کہہ رہا، میرے بیٹی عبداللہ کا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا تو یوں کہو نا، آپ کا بیٹا تو نہیں ہے نا وہ. اور کہا کہ کیا میں آپ کے اس بیٹے کو، آپ کے پوتے کو دیکھ سکتا ہوں؟ اور یہ بھی مجھے بتاؤ کہ آپ کا بیٹا عبداللہ بھی فوت ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں فوت ہو گیا. حضرت عبد المطلب اپنے ہاتھوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے گھر سے باہر لے آئے. کاہن کی جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے لگا ولد نبی هذه الامت، اور بے ہوش ہو گیا، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. اللہ نے آپ کو جمال ہی ایسا دیا تھا نا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ماں نے نہیں، بی بی حلیمہ نے نہیں، بلکہ آپ کو بی بی آمنہ نے، بی بی حلیمہ نے، بی بی صہیبہ نے، بی بی خولہ نے، ام ایمن نے، بنو سلیم کی تین عورتوں نے، سب نے دودھ پلایا ہے. کیوں؟ جس کی بھی نظر پڑتی وہ سینے سے لگا لیتے. اللہ نے آپ کو جمال ہی ایسا دیا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک رات چودھویں کا چاند کھلا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی حلت حمرا، آپ نے دو چادریں پہنی ہوئی تھیں جن پہ سرخ لکیریں تھیں. مسئلہ سمجھ لیں کہ سرخ کپڑا، خالص سرخ پہننا مردوں کے لیے منع ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اور رنگ بھی ہو یا کپڑے میں سرخ لکیریں ہوں تو وہ پہننا جائز ہے. کہتے ہیں کہ مان مجھے خیال آیا کہ آج میں تقابل کروں. میں نے بڑے غور سے بدر میں چودھویں کے چاند کو دیکھا اور پھر حضور کے چہرے کو دیکھا. کہتے ہیں واللہ ان ھذا لاحسن من ھذه، خدا کی قسم حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن. اسی طرح صحیح حدیثوں میں آتا ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب نظر ڈالی تھی معلوم ہوتا تھا کہ ان شمس تجری بھی وجہ ہی، گویا آپ کے چہرے میں سورج دوڑ رہا ہے. اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ قید و رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور میرے سامنے حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنی جوتی مبارک کو ٹانکا لگا رہے تھے، کہتے حضور کی پیشانی پہ قطرے پسینے کے آئے، میری نظر جب ان پتھروں کو ان قطروں پہ پڑی تو میں وجد میں آ گئی اور میں چرخہ ورخہ بھی بھول گئی، بس حضور کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ حضور پاک نے نظر اٹھا کے جو دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ کیا غیب کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جب آپ کی پیشانی پہ یہ موتیوں کی طرح قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے ہیں تو میرا تو بالکل عقل بھی جواب دے گیا۔ حضور پاک نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سرور کے منی، تمہیں مجھے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، باسورت منی سرور کے من کے اکثر، مجھے تم کو دیکھ کر اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو جس نے حضور پاک کا چہرہ دیکھا ہو، خود اندازہ کریں ایمان سے کہ ابھی آپ بچے تھے اور مکے میں قحط پڑ گئی، بارشیں بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، تو آپ کے چاچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ ابو طالب جو ہیں وہ حقیقی چچا ہیں حضور کے، عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، ایک ماں سے ہیں، ورنہ عبد المطلب کی تو 10 اولادیں ہیں۔ تو آپ ابو طالب نے کیا کیا پتا ہے؟ اس نے روایات صحیحہ میں ہے، سیاہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور کو اٹھا کے لے آئے اور یا لہو علی عتبت الباب، یہ کعبے کے دروازے کے آگے جو تھوڑی سی دیوار بڑی ہوئی ہے نا، اس دیوار کے اوپر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ مکے والوں کا کوئی عمل نہیں، اس بچے کی وجہ سے بارش عطا فرما دے۔ صحیح روایات موجود ہیں کہ ابھی ابو طالب نے دعا ختم کی کہ بادل جوش میں آ گئے۔ اسی پہ وہ عبد المطلب نے اپنا مشہور قصیدہ لکھا تھا، وہ ابھی اب یستسکل غمام بے وجہ ہی، اے گورے چہرے والے تیرے چہرے کو دیکھ کے تو بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں۔ حضور کے جمال کا یہ عالم تھا کہ بی بی ام معبد نے، جس کے خیمے میں حضور پاک نے اور حضرت ابو بکر نے ہجرت کے سفر کے اندر کچھ دیر قیام فرمایا تھا، ام معبد ایک عربیہ ہے، ایک بدو عورت ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن عرب مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جب حضور گئے تو انہوں نے کہا مرحبن مرحبن بالضیوف، اہلا وسہلا، آئے آپ میرے خیمے میں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی دودھ وغیرہ ہے؟ ہم سفر میں تھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا لا یا رب، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے گھر میں کچھ بھی، اور میرا خامد مال لے کے گیا ہے چرانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا وہ بکری جو موجود ہے تمہارے خیمے کے کنارے پہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ مریض ہوتی ہے، بیمار بکری ہے، بیچاری کھڑی نہیں ہو سکتی، چل نہیں سکتی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی، ورنہ اس کو وہ ساتھ نہ لے جاتا چرانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اجازت ہو تو ہم اس بکری سے دودھ لے لیں۔ تو وہ ہنسنے لگ گئی، کہنے لگی کہ اس بیمار بکری سے کیا دودھ لیں گے؟ آپ نے کہا تمہیں اجازت دے دو۔ بی بی نے اجازت دی، آپ نے برتن مانگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حیران رہ گیا، حضور ایسے پاؤں پر بیٹھے اور برتن ویسے درمیان میں رکھا، معلوم ہوا کہ حضور بکریوں کا دودھ چوتے رہے ہیں پہلے، اور آپ نے اس بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آج تیرا نبی ہے اور صدیق ہے اور بکھا ہے اور مسافر ہے اور مہمان ہے. ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ اس کے تھن جو تھے دودھ سے بھر گئے. آپ نے وہ برتن بھرا، خود پیا، ابو بکر کو پلایا، اس دلیل کو پلایا، غلام کو پلایا، پھر برتن بھرا، پھر برتن بھرا، گھر والوں کو دیا کہ یہ بھی تم رکھ لو. اب وہ ام محبت دیکھ رہی ہے اور حیران ہو رہی. اس کے بعد حضور چلے گئے. اس کا خاوند جب گھر میں آیا تو یہ میرے مدنی پاک کی شان تھی کہ حضور جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں خوشبوئیں ہوتی تھیں. آیا تو اس نے دیکھا، انہوں نے کہا آج تو کوئی ڈرانی خوشبو آ رہی ہے، کوئی گھر میں آیا؟ انہوں نے کہا آج تو عجیب مہمان آئے تھے. اس نے سارا قصہ سنایا، اس نے کہا اچھا مجھے اس کا حلیہ بتائیں کہ آپ کی شکل مبارک کیا تھی. آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں، اگر اللہ توفیق دے آپ کو سیرت نبی کے مطالعہ کرنے کی. ایک عربی عورت ہے، بدو عورت ہے، لیکن وہ کیا تعریف کر رہی ہے. یعنی یقین کریں کہ آج ہمارے دور کا اچھا بھلا پڑھا لکھا مولوی ایسی تقریر تو بڑی بات ہے، اس کے لفظ بھی نہیں سمجھ سکتا. اس نے کہا وہ آدمی جو تھا غیر مرغوب، مربوع ولا مشذب، نہ آپ کا قد درمیانہ تھا اور نہ قد لمبا تھا. اور اس کے بعد کہتی اظہر الجبین، آپ کی پیشانی بڑی روشن تھی، ادا جلائے نئے نئے، اور آپ کی آنکھیں جو تھی نا سیاہی سخت سیاہ تھی اور سفیدی سخت سفید تھی. سہل الخدین، اور آپ کے دونوں رخسار جو تھے بالکل ان میں کوئی کسی قسم کی جھری نہیں تھی. کسل لحیتی، اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بہت گھنی تھی. اور اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے واللہ یتلالا القمر فی وجہہ، معلوم ہوتا ہے کہ چاند اس کے چہرے میں چمک رہا ہے. اور کہتی ہے کہ من راہ حابہ، جو آدمی پہلے پہلے دیکھے گا اس میں حیبت پڑ جاتی ہے، لیکن قریب آ جائے تو احبہ، پھر آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. تو ام محبت کا شوہر کہنے لگا ہاں معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جو مکے میں پیدا ہوا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں. اسی طرح سے سیدہ صدیقہ اور مدینہ منورہ کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں، جب حضور کا استقبال کر رہی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا من سنیت الودائی، کہ آج تو چودھویں کا چاند نکل آیا. اور صحابہ کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں، مدینے والے کہتے ہیں واللہ ما رأینا أزوا یوم کیوم لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس دن سے زیادہ روشن دن نہیں دیکھا اس دن سے جب حضور تشریف لے آئے ہیں. تو مدینہ ایسے روشن ہو گیا، ایسی روشنی ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہے، اور ہونی چاہیے کہ آج سورج آسمان کا بھی اور زمین کا بھی دونوں جمع ہو گئے ہیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی میرے مدنی کی شان میں کہا کہ لنا شمس وللہ فاک شمس. بی بی فرماتی ہے ایک میرا سورج ہے ایک آسمانوں کا سورج ہے, لیکن میرا سورج آسمانوں کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. اور دلیل دیتی ہے کہ شمس اللہ فاق تتلو بعد فجر و شمسی تتلو بعد الشائی. دنیا کا سورج صبح کو چمکتا ہے, میرے مدنی والا سورج تو رات کو بھی چمکتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی کتابوں میں چاند سے تشبیہ آئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ سے آئی ہے. سارے محمد سے درود شریف پڑھ لیں شوق سے, یا نہ پڑھیں یا شوق سے پڑھیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, نماز پڑھو ذوق سے پڑھو, شوق سے پڑھو, طواف کرو پورے ذوق سے کرو, اللہ کا ذکر کرو پورے شوق سے کرو, اور میرے مدنی پاک میں درود پڑھو تو پورے شوق سے پڑھو کہ تیرا درود ابھی منہ سے نکلتا ہے اور فرشتے اٹھا لیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں ہے. باقی بھی علماء نے درود لکھے ہیں, لیکن افضل درود جس درود کو خود درود والے نبی نے پڑھا ہے وہ درود نماز والا ہے, درود ابراہیمی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, کیا پیاری بات کی, کہتی ہے لوامی زلیخا, زلیخا کو امرأۃ العزیز کو یوسف کے بارے میں ملامت کرنے والیاں, جب یوسف سامنے آیا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. پتہ ہے عائشہ کیا کہتی ہے, کہتی ہے واللہ لو رأینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان سے کہیں کیا خوش نصیب ہے جہاں حضور کا ہاتھ لگ جائے وہ بیمار بکریاں دودھ دینے لگ جاتی ہیں, اور جن کو سینے سے لگایا ہوگا جن لوگوں نے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے. کہتی ہے لو رأینا جمال محمد, کہتی ہے بی بی کے خدا کی قسم ہے اگر زنان مصر میرے مدنی کا دماغ اور جمال دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی, رکتان قلبہن, دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے تین چاند اترے ہیں, ایک چاند آیا میرے حجرے میں غائب ہو گیا, پھر دوسرا چاند آیا غائب ہو گیا, پھر تیسرا چاند آیا غائب ہو گیا. انہوں نے اپنے ابا کو خواب سنایا, فسکت ابی بکر, ابو بکر خاموش ہو گئے. لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفن فی حجرتہ, جب حضور کی وفات ہوئی اور بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے تو حضرت صدیقہ نے فرمایا صدیقہ ھذا اول قمر, آج وہ پہلا چاند تیرے حجرے میں آ گیا ہے. تو حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے بعد اس زمانے میں رواج تھا کہ قبائل کے لوگ آتے تھے, عورتیں آتی تھیں اور شہروں کے بچوں کو لے جاتی تھیں اور اپنے قبائل میں ان کی تربیت کرتی, دودھ پلاتی تاکہ ان کی صحت اچھی ہو, زبان اچھی ہو, طاقت ہو, فضا اچھی ہو, کوئی بیماری نہ ہو, کسی قسم کی کوئی بات نہ ہو. اور باقاعدہ اس میں اجرت رہتی تھی، دودھ پلانے کی اجرت رہتی، تو سب لوگ جب آئے تو ان میں آنے والی ایک بی بی حلیمہ بھی ہے جس کے شوہر کا نام حارث ابن عبد العزیٰ ہے، اب روایات میں ہے بعد روایات میں ہے کہ وہ ایک کمزور گدی پہ سوار تھی، اور بعد روایات میں ہے کہ وہ کمزور سی اونٹنی پہ سوار تھی، اور بعض علماء نے ان کو جمع کیا ہے کہ ہاں گدی بھی ان کے ساتھ تھی اور اونٹنی بھی ساتھ تھی، اونٹنی پہ اس کا شوہر تھا اور گدی پہ بی بی حلیمہ تھی، دونوں اتنی کمزور تھیں، اور اس وقت حلیمہ کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ دودھ پینے کی عمر میں تھا، اور بی بی حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پلا سکوں، لیکن کیا کریں غربت کے لیے بچہ لینا تھا، اونٹنی کا بھی اتنی دودھ نہیں تھا کہ ہمارے گھر والے پی سکیں، مکے والے سب آئے عورتیں آئیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا کہ اس گھر کا بچہ جو ہے وہ یتیم ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا ہے، وہ گھر میں آتی نہیں چلی جاتی کہ بھائی اب یتیم ہے ہمیں پیسے کون دے گا، لیکن ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ یہ نرالا یتیم ہے، یہ تو دروے یتیم ہے، آخر میں حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ساری میری سہیلیاں بچے لے گئی ہیں، صرف ایک بچہ باقی ہے اور وہ یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اب خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اسی بچے کو لے جائیں، تو جب حلیمہ بی بی آمنہ کے پاس آئیں تو بی بی آمنہ نے ان سے پوچھا کہ ما اسمو کے تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا حلیمہ میرا نام، فرمایا ماشاءاللہ حلم سے حوصلے سے، قبیلہ تمہارا کون سا ہے، انہوں نے کہا بنو سعد ہے، اس نے کہا اچھا اسمو کے حلیمہ و قبیلہ تو کہ سعد و ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مسلمانوں ایمان سے کہو کتنی خوش نصیب ہے وہ عورتیں جنہوں نے حضور کو اپنے سینے سے لٹایا، بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کو جیسے ہاتھوں میں لیا اور سینے سے لگایا تو میرے تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا، اور بی بی فرماتی ہے کہ میں اگر حضور کو داہنے پستان سے دودھ پلاتی تو پی لیتے تھے، بائیں کو کبھی منہ نہیں لگاتے تھے، وہ اپنے بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا، کہتی ہے کہ ہم اجازت لے کے چلے، آ کے اونٹنی پہ بیٹھے، سہیلیاں میری سب چلی گئی، ان کی سواریاں بھی اچھی تھیں، کہتی ہے کہ بس ہماری اونٹنی پہ بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی اتنی جولانیوں میں آ گئی، اتنی تیز چلی کہ سب سواریاں پیچھے رہ گئیں، بی بی حلیمہ کہتی ہے سب حیران ہو رہے ہیں، ہائے پوچھ رہے ہیں حلیمہ کیا ہو گیا تیری اونٹنی، انہوں نے کہا اونٹنی بھی ہوئی ہے حلیمہ بھی ہوئی ہے، سوار بدل گیا ہے، بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب ہم بنو سعد میں آئے اپنے قبیلے میں آئے، حضور کے آنے سے چند دن کے اندر اندر ہمارے گھر کی حالت بدل گئی، ہمارے ریوڑ اور بکریاں جو ہیں اور دودھ سے تھن بھر گئے، اونٹنی کے دودھ سے تھن بھر گئے، ہمارے گھر میں خوشحالی نے ڈیرا ڈال لیا، اور ہمارے علاقے میں جو قحط تھی وہ ختم ہو گئی، ہر جگہ سبزہ ہے، بہار ہے، کیوں؟ آنے والا محمد مصطفیٰ آ گیا ہے. نفس نفس پہ رحمتی، قدم قدم پہ برکتی، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. نفس نفس بے رحمتی، قدم قدم بے برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. کہہ دو صلی اللہ، شوق سے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ عیننا اعیننا محمدن و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. حضرت حسان نے دیکھا تو کیا کہتا ہے، کہہ دو رضی اللہ عنہ. اللہ حاجیو دل سے دعا کر لو، ہم ضرور گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن اپنی رحمت سے اس نے گھر میں بلایا ہے، تو اللہ ہمیں خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرما دے. دل سے دعا کر لو، اور نسخہ یہ ہے کہ درود زیادہ پڑھو، بدعات کو چھوڑ دو، اتباع سنت اختیار کرو، اور تمنا کرو اللہ سے کہ اللہ اب ہم زندگی میں تو نہیں دیکھ سکے، لیکن خواب میں تو زیارت نصیب فرما دے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. حضرت حسان فرماتی ہے، وحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم ترد النساء، خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں، میرے مدنی پاک جب غزوہ حنین کے بعد طائف کے غنیمت تقسیم کر رہے تھے جہرانہ کے مقام پہ، جہرانہ جو ہے نا، یاد رکھو یہ جبل نور کے راستے پہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک نے تقریباً 20 دن قیام فرمایا ہے، اور یہی آپ نے غنائم حنین تقسیم فرمائے ہیں، اور یہی سے حضور پاک رحمت دو عالم نے احرام باندھ کے عمرہ بھی کیا ہے. اسی لیے کتابوں میں بحث ہے نا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے کہ حضور نے کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جہرانہ سے فعل رسول اللہ ہے اور مسجد عائشہ سے قول رسول اللہ ہے، تو جہاں قول ہو وہ فعل سے افضل ہوتا ہے. کیوں؟ فعل تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، اگر حضور جہرانہ میں نہ ہوتے تو شاید عمرہ بھی نہ کرتے. یہاں تو حکم دیا حضور نے، اور یہ بھی ذہنوں سے نکال دو کہ حضور نے صرف بی بی عائشہ کے لیے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ کے بعد قیامت تک اور کوئی عمرہ نہ کرے. تو اسی جیلانہ میں حضور بیٹھی ہے کہ ایک عورت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی, اس بی بی کو بٹھلایا اور وہ بی بی کہتی ہے کہ یا محمد فلاں قیدیوں کو چھوڑ دو, یا محمد فلاں کے مال چھوڑ دو, یا محمد, اور جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں نعم نعم نعم, جو کہتی ہے یہ حضور مانتے گئے. جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے, فرمایا کہ میری رضائی بہن ہے شیما جو مجھے انگلی پکڑ کے کھلایا کرتی تھی. اور بی بی علیمہ فرماتی ہے یاد رکھو کہ سب سے پہلے میرے مدنی کی زبان پہ ہر بچہ ابا اماں بابا ماما پکارتا ہے, لیکن میرے مدنی نے جب بولنا سیکھا تو پہلا کلمہ کیا تھا, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. اور یہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں پیش آیا کہ ایک دن عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا اماں یا اماں یا اماں, کوئی بندے آئے ہیں انہوں نے میرے بھائی محمد کو پکڑ کے ذبح کر دیا ہے. بی بی علیمہ دوڑ پڑی, شوہر دوڑ پڑا اور گھر والے دوڑ پڑے. کہتی ہے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور ایک چھوٹے سے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے بالکل ٹھیک کھڑے ہیں, لیکن آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہے. میں نے سینے سے لگا لیا کہ یا محمد کیا بات ہے. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں, دو بندے آئے تھے مجھے انہوں نے لٹا دیا, پھر میں اس سینے مبارک کو کھول دیا اور اندر سے کوئی چیز نکال لی. یاد رکھ لو حضور کا سینہ مبارک جو ہے صحیح روایات کی بنا پہ چار دفعہ کھولا گیا ہے. ایک دفعہ بچپن میں جب بی بی حلیمہ کے پاس تھے, ایک دفعہ آپ کی عمر 10 سال تھی, اور ایک دفعہ جب تاج نبوت پہننے کا وقت آیا, اور ایک دفعہ جب حضور کو معراج پہ جانے کا وقت آیا تو آپ کا سینہ کھولا گیا. اور آپریشن کرنے والا جبریل ہے. حاجیوں ایک بات سن لو, کتنے تم خوش نصیب ہو کہ حضور کے سینے مبارک کے لیے تمام چیزیں جنت سے لائی گئیں, لیکن اب جبریل نے پانی جو تھا وہ زمزم سے لیا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اگر زمزم کے پانی سے جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل وہ پانی لے آتے حضور کے دل کے لیے. اور دوسری خوشخبری بھی سن لیں کہ ایک دفعہ حضور پاک نے زمزم کا پانی پیا اور اپنا لعاب دہن بھی اس کے اندر ڈالا, اور فرمایا کہ جاؤ اس کو کنویں میں ڈال دو تاکہ قیامت تک امت میرا لعاب بھی پیتی رہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا فکر ہے امت کا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی کن سے پیدا ہوا ہے, اور زمزم کے پانی میں سبب کی حد تک اسماعیل تڑپا ہے, جبریل نے پر مارا ہے اور محمد نے لعاب ڈالا ہے. یہ پانی سب پانیوں سے افضل ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بی بی حلیمہ فوراً مکے دوڑی. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہ اب میں بچے کو نہیں رکھ سکتی, ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اور بی بی فاطمہ آمینہ فرماتی ہے کہ بچہ جتنا مہینے میں جوان ہوتا ہے حضور ہفتے میں ہو جاتے تھے. تو بی بی آمینہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, تم پھر لے جاؤ حضور. میرا بچہ شان والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا خدا ہے. تو دینی اب وقت تھوڑا رہ گیا نا، کیا کہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا کیا کریں کہ جو سوالات ایک قسم کے ہیں نا ان کو الگ کر دیا کریں. اب دس پرچے ہوتے ہیں، سوال ایک ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ قرآن کا ثواب جو ہے وہ مردوں کو کیسے پہنچاتے ہیں؟ میں تو نہیں پہنچاتا، اللہ پہنچاتے ہیں. اگر مردے کو کسی عمل کا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو پھر جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ اگر کسی مردے کو عمل نہیں پہنچتا ہے تو حج بدل کیوں کرتے ہو؟ اسی کسی مردے کو ثواب نہیں پہنچتا ہے تو حضور نے فرمایا علم ينتفع به، اگر علم پڑھا جائے اس کا ثواب بھی قیامت تک اس کو پہنچتا رہے گا. اگر کسی کو قرآن پڑھا گیا، جب تک وہ قرآن پڑھا جائے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. ثواب کیسے نہیں پہنچتا؟ ایک تو آپ دعا نہیں کرتے بھی اللہ اسپیکر کے انظام ٹھیک کر دیں، اب وہ منہ میں لگتا ہے کیا کرے آدمی. ایک عورت حیض کے دنوں میں عمرہ حج کے لیے روانہ ہوئی، احرام بھی نہیں باندھا، نیت بھی نہیں کی، فارغ ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ایک بکری دم پڑ گئی کہ میکات سے بغیر نیت کے آ گئی. اس کو چاہیے تھا وہ نیت کر لیتی، لبیک پڑھ لیتی، ہوٹل میں آ کے رہ جاتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی. حج بدل ہمیشہ ایک کے لیے ہوتا ہے، اس پہ حج ایک پہ فرض تھا، اس کے بدل میں کر رہے ہو. ایک حج دس کے لیے نہیں ہوتا. اللہ سے مانگنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ خالص نیت سے تہجد کے وقت میں اپنے اللہ کو پکارو، جس زبان میں بھی پکارو وہ جانتے ہیں. اللہ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کرو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس سے رک جاؤ جس سے منع کیا ہے. عورت یا مرد وضو کرنے کے بعد اگر کپڑے تبدیل کریں وضو نہیں ٹوٹتا. اگر مینا میں قربانی کرنے کے بعد حاجی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں بالکل جائز ہے. اگر ہم کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں نماز کی حالت میں، نظر نیچے ہو کعبے پہ نہ ہو، نماز بندگی ہے، عاجزی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین سے، حدیث نہیں ہے قول ہے، یعنی جتنا دور جانا پڑے. کوئی خاص علم نہیں کہ وہاں سے جا کے سوئیاں لگانا سیکھنا. طواف جو ہے یا عمرہ ان کے لیے جو فوت ہو گئے یا معذور ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے. میرا نکاح ویڈیو کے ذریعے ہوا ہے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اب وہ ہو گیا ہے، بس گھر میں بیٹھ کے ایک دفعہ پھر تجدید کر لو. میں مکے سے پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں، مکے میں 22 دن سے رہ رہا ہوں. جتنے اب کوئی عمرہ نہ کرے مکے میں رہنے والے، ان کا حج افراد ہوتا ہے. مرزائیوں کے ہسپتال سے علاج کرانا جائے، علاج تو کافروں سے بھی ہو سکتا ہے، یہودیوں کے ہسپتالوں میں نہیں ہوتا. مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہوئے طواف کیا، صفا کیا، بعد میں چلا پتہ چلا کہ اس کو ماہواری لاحق تھی عمرے کے درمیان میں، پھر وہ رشتہ داروں کے ساتھ مدینے چلی گئی بغیر عمرے کے ارادے سے۔ بھائی اللہ کے بندے، مجھے کیا پتا اس کو حیض طواف میں آیا ہے یا صفا مروہ میں آیا ہے؟ اگر صفا مروہ میں آیا کوئی حرج نہیں، طواف میں آیا ہے تو دم پڑ گئی۔ میرے پاس رقم نہیں ہے لیکن زمین تو ہے نا، جائیداد ہے، تو حج فرض ہے، کیوں نہ کرو بھائی۔ مجھے احتلام ہوا، میں نے غسل کیا، لیکن شک رہتا ہے، شک کا کوئی علاج نہیں، کوئی شک نہ کرو۔ میرے والد مالدار تھے، انہوں نے حج نہیں کیا ہے، آپ ان کی طرف سے حج کریں، لیکن اگر اپنا کر چکے ہیں، اگر کوئی آدمی چار یا پانچ طواف کرے اور بعد میں سب کے دو دو رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے۔ اگر نماز جنازہ میں ہم شریک ہوئے لیکن ہماری کچھ تکبیریں رہ گئیں، تو جب امام سلام پھیر لے، جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، پوری کر لو۔ میری والدہ پاکستان میں ہیں، بیمار ہیں، ان کا حج بدل کر سکتے ہو۔ اب ہم دو دن ہو گئے ہیں پاکستان سے آئے ہیں، اب مدینہ پاک جائیں گے، واپسی بھی ہم جب آئیں گے تو آپ پندرہ دن تو نہیں رہیں گے نا، واپسی بھی آئیں گے پھر منا عرفات چلے جائیں گے، ہم مسافر ہوں گے۔ سنت موقدہ یا غیر موقدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں سجدے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھ، ان کی نماز نہیں ہوتی، سجدہ بھی آرام سے کریں، رکوع بھی آرام سے کریں، قیام بھی آرام سے کریں، جلدی جلدی ٹکریں نہ ماریں۔ کہتے جی کہ مجھے آپ کی تفسیر قرآن کا مکمل ریکارڈ چاہیے، وہ بندہ جو یہاں بیٹھتے ہیں نا اس کے پاس ہے، ان سے لے لیں۔ میں نے عمرے کر کے حلق کروا لیا ہے اور شوال میں مزید عمرے بھی کیے ہیں، بس آپ ایک دم دے دیں، اب عمرے نہ کریں، حج افراد ہے آپ کا، حج تمتو نہیں ہو سکتا، تمتو مکے والوں کا نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ عمرے کے لیے نیت نہیں کی، مسجد عائشہ سے دو نفل تو پڑھے لیکن نیت نہیں کی، سوچا کہ مشورہ کر کے کروں گی، تو کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ جب تک نیت نہ کرے، لبیک نہ پڑھے، کچھ نہیں ہوتا۔ والد کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ یا جیرانہ یا حرم کی حد کے باہر۔ میں کافی عرصہ پہلے انگلینڈ سے پاکستان واپسی پہ سعودی عرب آیا، میں نے جدے کے میکا سے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ آپ کو پاکستان سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حلال کا حکم تو قرآن میں ہے نا جی، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ۔ حضور نے فرمایا اب یہ عورت پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، یہ تو قرآن کا مطلب ہے، لیکن حلالے کی نیت سے نہ کرے کہ ایک رات کے لیے کر لو، کل کو طلاق دے دینا، یہ حرام ہے، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ ہم رقم بھیجتے ہیں، غیر ممالک سے بھی رقمیں آتی ہیں ہمیں کمیشن اس میں ملتا ہے، کوئی حرج نہیں. دف والی نعت سننا جائز نہیں ہے، قوالی سننا جائز نہیں ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ، مدرسے والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ، تم نے کسی کے ساتھ نہیں جانا. جو یہ باتیں پوچھتے ہیں نا وہ الحمدللہ کہیں بھی نہیں جاتے. پوچھتا ہی وہی ہے نا جو نہیں جاتا، جو جاتا ہے وہ پوچھے کیوں. باقی مدرسے میں جاؤ دین ہے، تبلیغ میں جاؤ دین ہے، جہاد میں جاؤ دین ہے، سب دین کے رستے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جنازے کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ بالکل نہیں اٹھانا چاہیے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد مکی. اور پورا نام کیا ہے؟ جو شیعہ حضرت ابو بکر اور عمر کو کافر سمجھتے ہیں وہ خود کافر ہیں. جو زندہ معذور ہو اس کے لیے عمرہ کریں. گھڑی میں جو الشروق لکھا ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے. نماز کا وقت اس وقت کے کم از کم 10 منٹ 15 منٹ بعد ہوتا ہے. اگر دوران طواف لوگ پانی پیتے ہیں کوئی حرج نہیں. ناف ظاہر ہو تو یہ ننگ ہے، اولا ہے، دیکھنے دکھانے دونوں پہ لعنت ہوتی ہے. نماز پھر کیسے ہوگی؟ اگر ننگ کھلا ہو نماز ہو جاتی ہے. دوران طواف دوڑنا منع ہے، آرام سے چلیں. نماز گھومنا جائز ہے، مجھے نہیں پتا کیا مانا. فوٹو نکالنا ناجائز ہے. امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے بہت بعد میں آئے ہیں. مجتہدین فقہ پہلے ہیں، محدثین بعد میں ہیں. حرم میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، مدینہ منورہ میں ایک نماز 1,000 کے برابر ہے. زیر ناف بال اور زیر بغل بال جو ہیں زیادہ سے زیادہ 40 دن نہ گزرے. میں پاکستان میں 2 قربانیاں ہمیشہ کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی بیٹی. وہ تو وہ الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، وہ ادھر کرو. میری بوڑھی ساس ہے، میرے ساتھ آئی ہے، ہوٹل تک جا سکتی ہے، پردہ نہیں کرتی، کرنا چاہیے. میں نے عمرے کی حالت میں نماز پڑھی تو سر پہ کپڑا ڈال لیا، کچھ نہیں ہوتا، ویسے ڈالنا نہیں چاہیے. طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں حنفی مسلک میں واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو، لیکن اگر 2-3 طواف کر لیں اور بعد میں پڑھیں تو وہ بھی جائز ہے. صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں. افضل صدقہ یہ ہے کہ پانی پلاؤ، پانی کا انتظام کرو. دعا وسیلے سے نہیں، سیدھی اللہ سے مانگے. ادعونی استجب لکم. اللہ نے حاجیوں کو تو دعا سکھلا دی ہے کہ طواف میں کیا مانگتے ہو. ربنا آتنا، تو سیدھی اللہ سے مانگنی ہے. طواف زیارت کی نیت کیا ہے؟ طواف زیارت اور کیا نیت ہے؟ اگر ایک مسجد میں مستقل امام ہے، جماعت ہے، کوئی آدمی آ کے اس سے پہلے اپنی جماعت کر لے وہ جائز نہیں. اگر مسافر ہے اسے جانا ہے تو کر کے چلے جائے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے طواف چھوڑ دیں, وضو کرنے کے بعد مکمل کریں. حالت احرام میں جو ہم چادر باندھتے ہیں اس کو کلپ وغیرہ لگانا منع ہے. میں نے 30 طواف کیے ہیں, ان کو ثواب دیں جو معذور ہیں, فوت ہو گئے, نہیں کر سکتے. والد کے لیے عمرہ الگ کرو, والدہ کے لیے الگ. میں نے ٹاول کے اوپر احرام باندھ لیا. کیا ٹاول؟ یعنی تولیہ, تو کوئی حرج نہیں. اسلام میں طلاق بالکل حلال ہے. ایک آدمی نے شادی کی, نکاح ہو گیا, 2 سال کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی, پھر طلاق ہو گئی. 1 مہینے کے بعد اس کو دوسرا لے جائے, دوبارہ نکاح ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کی مرضی. جب ان کی نکاح کی عدت گزر گئی ہے, وہ جہاں چاہے نکاح کرے. اگر کوئی آدمی سعودی عرب کے اندر سے ذریعہ ہوائی جہاز حج کے لیے آ رہا ہے تو جہاں سے جہاز میں بیٹھے نیت کر لے حج کی. اگر کوئی آدمی مال مویشیوں کے منڈیوں میں جا کے سودے کراتے ہیں اور اپنی اجرت لیتے ہیں, وہ جائز ہے. میرے دادا پہ حج فرض تھا, وہ بغیر کیے فوت ہو گئے, تو آپ اپنا نفلی حج نہیں دادے کی طرف سے کرو, اپنا تو پہلے کر چکے ہو. مجھے مناسک کے حج کرنے میں پریشانی ہو, بالکل پریشان نہ ہوں. مناسک مشکل کیا ہے یار؟ احرام باندھو, منا جاؤ, منا سے عرفات جاؤ, رات مزدلفہ آؤ, پھر منا آگے کنکری مارو, سر مڈاؤ, فارغ. کون سے مشکل ہے کہ تمہیں مشکل آ رہی ہے؟ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو. میں نے اپنی بیٹی کا نام اجوا رکھا ہے, کوئی حرج نہیں. اجوا کھجور کا بھی نام ہے, وہ بھی میٹھی چیز ہوتی ہے, بیٹی بھی میٹھی ہوتی ہے. ہم مکے میں 9 مہینے سے کام کر رہے ہیں, آپ کا حج افراد ہوگا, تمتع نہیں ہوگا. دم کا گوشت مکے کے اندر غریبوں میں تقسیم کیا جائے. کہتے ہیں جی کہ شادی کے لیے اگر میرے پاس کئی رشتے آئے تو سب کے لیے استخارہ کرو, اور جس کے لیے پھر مقدر ہوگا وہی ہو جائے گا. اگر استخارہ کرنے کے بعد سمجھ نہ آ رہا ہو, سمجھ کیا, کوئی لکھی ہوئی کتاب آئے گی. استخارہ کر لیا, اللہ پہ چھوڑ دیا, اب ہوگا تو اللہ کو یہی منظور تھا, اگر نہیں ہوگا مانا ہے اللہ کو منظور نہیں تھا. شادی کے بعد میں نے جب بھی استخارہ کیا ہے, ڈراؤنے خواب آتے ہیں, تو شادی کے بعد سب کو آتے ہیں. بابا شادی سے پہلے نہیں آتے نا, شادی کے بعد تو قیامت میری گود میں سو رہی ہے. حالت احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. اگر طواف کرتے ہوئے بھول جاؤں 6 تھے یا 7 تھے, انشاءاللہ قبول ہے, احتیاط میں ایک چکر اور کر لو. بینک میں جو رقم پڑی ہوئی ہے اس میں منافع لینا بالکل حرام ہے, اور آئندہ ایسے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہی نہ کریں. جو غلطی کر بیٹھے ہو لے کر غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دو. اگر ایک آدمی کی داڑھی اتنی ہے کہ بڑی ہے تو بڑی سنت کے مطابق ہے, چاول کے دانے والی تو سنت کے مطابق نہیں ہے. اگر گھر کے نزدیک ایک شیعہ کی مسجد ہے اور ایک بدتی کی مسجد ہے, دونوں میں نماز نہیں ہوتی. عصر اور مغرب کے درمیان میں قرآن پاک پڑھیں یا اور کوئی ذکر اذکار کریں, بالکل کریں. سورت یاسین کا ختم کریں, سورت یاسین پڑھنے کی فضیلت ہے. باقی ختم وغیرہ کے طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں, حضور نے نہیں فرمائے. کیا کوئی سنی شیعہ کی جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھنی چاہیے. اور وہ جب تمہارا جنازہ پڑھتے ہیں نا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم لعنہ, اللہ اس پہ لعنت کر, اس کی قبر کو عذاب جہنم بنا. اگر مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں, ہر ممکن احتیاط کرو, ورنہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور اندر بھی دھو لیا کرو. اگر عمرے کے طواف میں کاندھا کھلا رہ جائے, نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. کندھا صرف طواف میں ننگا کیا جاتا ہے. ویل چیئر پر طواف کرنے والوں کی جگہ عام لوگ بھی طواف کر سکتے ہیں. اللہ